Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja. Minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wybory prezydenckie odbędą się w trybie korespondencyjnym, ale w innym terminie. Zorganizuje je PKW. Wspólne oświadczenie wydali prezes PiS-u i lider Porozumienia. Do części przedszkoli i żłobków wróciły dzieci. Otwarto je m.in. w Grajewie na Podlasiu. Wiele placówek pozostaje jednak zamkniętych. Decyzje należą do samorządów. W czasie epidemii wiele osób zamierza spędzić urlop na ogródku działkowym. Przeżywają renesans. Zjednoczona Prawica porozumiała się w sprawie wyborów prezydenckich. Wspólne oświadczenie prezesów PiS-u i Porozumienia Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina głosi, że wybory odbędą się w nowym terminie w trybie korespondencyjnym. Będą organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą. O szczegółach Karol Darmoros. Po 10 maja oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów wobec ich nieodbycia marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie. Napisano w oświadczeniu prezesów PiS i Porozumienia. Wspólne stanowisko Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina zakłada, że wybory zostaną przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą. W trosce o bezpieczeństwo Polaków ze względu na sytuację epidemiczną odbędą się w trybie korespondencyjnym. Napisano w oświadczeniu liderów ugrupowań Zjednoczonej Prawicy. Ponadto Porozumienie Jarosława Gowina zobowiązało się do poparcia ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia tegorocznych wyborów prezydenckich. Jednocześnie Porozumienie przedstawi w uzgodnieniu z Prawem i Sprawiedliwością propozycję nowelizacji tych przepisów, podkreślono we wspólnym stanowisku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Tylko część samorządów zdecydowała się na otwarcie przedszkoli i żłobków. Taką możliwość dają znowelizowane przepisy dotyczące ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. W Białymstoku, Łomży i Suwałkach przedszkola miejskie są zamknięte. Na ich otwarcie zdecydował się samorząd Grajewa. Jak mówi burmistrz Dariusz Latarowski, decyzja była wynikiem konsultacji z rodzicami. Zrobiliśmy rozpoznanie wśród wszystkich rodziców. Dzieci w wieku żłobkowym, w wieku przedszkolnym w Grajewie jest prawie 1000. I jeżeli pomnożymy to razy dwa, czyli razy rodziców, opiekunów, no to jest prawie 2000 osób, które są zajęte opieką nad tymi dziećmi, albo przynajmniej jeden z rodziców. Wyszło nam z tego naszego rozpoznania, że około 1/10, czyli około setki dzieci chciałoby do tego przedszkola w tej chwili już przychodzić. Przedszkola miejskie funkcjonują od wczoraj także w mieście Kolno. W gminie Kolno już nie. Otwarcie placówek to możliwość, a nie obowiązek. Decyzja należy do samorządu, przypomina rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Jeżeli dyrektor nie ma możliwości otwarcia przedszkola od 6 maja, ponieważ na przykład w danym momencie nie może spełnić wytycznych głównego inspektora sanitarnego, wtedy może za zgodą organu prowadzącego zawiesić na czas określony działalność placówki do wypełnienia tych danych wytycznych. Natomiast o tym fakcie musi poinformować kuratorium oświaty. Rodzice, którzy zdecydują się zostać z dziećmi w domu, mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie zostało przedłużone do 24 maja. Sąd czeka na opinię dotyczącą stanu zdrowia ordynatora w szpitalu Szczecin-Zdunowo. Proces Romana K., oskarżonego o korupcję, toczy się od 10 lat, bo nie stawia się on na rozprawy ze względu na zły stan zdrowia, pisze Gazeta Polska codziennie. Sprawa dotyczy przyjmowania łapówek od pacjentów w zamian za przyspieszanie operacji, mówił w TVP Info reporter Radia Szczecin i portalu niezależna.pl Tomasz Duklanowski. Proponował wykonanie operacji od ręki w zamian za korzyści majątkowe. Były to kwoty od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. 2 lata temu postępowanie wobec Romana K. umorzono. Zażalenie złożyła prokuratura i pacjenci, którzy oskarżają lekarza o korupcję. Sprawę skierowano do ponownego rozpoznania. Ogródki działkowe i działki rekreacyjne przeżywają renesans. To m.in. sposób mieszkańców regionu łódzkiego na spędzenie czasu społecznej kwarantanny i alternatywa na zbliżające się wakacje. Choć w województwie łódzkim nie ma wolnych ogródków działkowych, to handel między właścicielami kwitnie. Ceny działek wahają się w zależności od metrażu i infrastruktury od 10 do nawet 40 tysięcy złotych. Zainteresowanie jest duże, przyznaje prezes Łódzkiego Okręgu Polskiego Związku Działkowców Izabela Orzegalska. Faktycznie przyjmujemy dużo telefonów, dużo poczty mailowej z zapytaniami, czy mamy informacje, gdzie są wolne działki, jak zdobyć działkę w ogrodzie działkowym. Właścicielka jednej z działek w Łodzi, pani Marta, nie wyklucza, że właśnie na działce spędzi urlop z rodziną. Na działce zawsze świetnie się bawimy. Znajdujemy sobie mnóstwo różnych zajęć, więc w razie czego mamy alternatywne na spędzenie najbliższych wakacji. Mamy huśtawki, basen, piaskownice, trampolinę, wszystko jest super. Ogródki działkowe przystosowały swoje funkcjonowanie do reżimu sanitarnego. Z użytkowania wyłączone są m.in. place zabaw i świetlice. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z rozpogodzeniami, w centrum na południu i wschodzie może przelotnie padać, ale opady będą stopniowo zanikać. W czwartek zachmurzenie umiarkowane lub duże, na wschodzie i południu przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu. Dziś na termometrach od 12 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Przy mikrofonie Aleksandra Kaczkowska, za konsoletą Grażyna Oczkowska, realizować będzie program do 6 rano, a my po ciemnej stronie mocy spotykamy się w 649 wydaniu. Dostałam tyle miłych wiadomości od Państwa po naszym ostatnim koncertowaniu z Princem po ciemnej stronie mocy, że pomyślałam, a czemu by nie przenosić się do sal koncertowych częściej? Szczególnie, że to jedna z tych rzeczy, za którymi przecież właśnie teraz najbardziej, my przynajmniej, tęsknimy. Dlatego dzisiejszej nocy, naszej pierwszej majowej nocy, koncert bez wychodzenia z domu. Koncert przepiękny. Zapraszam pod scenę klubu 9.30 w Waszyngtonie. Musimy tylko trochę cofnąć kalendarz. Na 12 maja, czyli do przodu, ale na 2013 rok. Na scenie James Blake z jednym z najlepszych swoich koncertów. Oh,

Thank you so much. Thanks for having us back. We're going to play some new stuff tonight. And we hope you like it. Thanks a lot. He was a big influence on me, so it's amazing to share the stage with him. I hope you enjoyed it, because I did. Thank you. Thanks. Wonderful, thank you. All right. It shows us where we are. Damn. Like a recital, which is actually cool. This is a tune that we dedicate to Brian. mountains call out wonder free. Crossings call out wonder free. Is it truth or dare? Like a rock in the night.